kwietnia. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gdyby były uzasadnione podejrzenia, że rosyjska rakieta leci w kierunku celu na terenie Polski, zostałaby zestrzelona, mówi szef MON. Iwan Korczok, były minister spraw zagranicznych, zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. Dla wiernych w Ziemi Świętej zbliżające się święta będą trudne, mówi łaciński patriarcha Jerozolimy. Gdyby były uzasadnione podejrzenia, że rosyjska rakieta leci w kierunku celu na terenie Polski, zostałaby zestrzelona, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Każdy taki incydent jak ten z dzisiejszego poranka jest analizowany odrębnie przez dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Każda taka sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana. Ale gdyby jakakolwiek przesłanka świadczyła o tym, że ten obiekt zmierza w kierunku jakiegokolwiek celu zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej, oczywiście byłby zestrzelony, byłyby podjęte jeszcze bardziej adekwatne środki. Nad ranem Rosja naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Rakieta skierowana do Ukrainy przeleciała nad Polską około 4:23. Wcześniej na niemal całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Federacja zaatakowała m.in. cele w obwodzie lwowskim. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało w związku z tym o wysłaniu naloty patrolowe polskich i sojuszniczych samolotów bojowych. Iwan Korczok, były minister spraw zagranicznych, zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. 6 kwietnia zmierzy się w drugiej turze z byłym premierem, szefem parlamentu Peterem Pellegrinim. Wynik pierwszej tury daje nadzieję i wygląda zachęcająco, powiedział popierany przez opozycję Iwan Korczok, który otrzymał 42,5% głosów. Chcę w większym stopniu zwrócić się do dziesiątek tysięcy wyborców koalicji, którzy nie zgadzają się z kierunkiem, w jakim rząd ciągnie Słowację, dodał, wymieniając kontrowersyjne zmiany w prawie karnym i próby upolitycznienia mediów publicznych przez gabinet Roberta Ficy. Peter Pellegrini, który reprezentuje część lewicowo-narodowej koalicji rządzącej, zdobył poparcie 37% wyborców. Wyniki pokazały, że większość Słowaków nie chce liberalno-prawicowo-postępowego prezydenta. Chce raczej prezydenta, który będzie bronił interesów narodowych i który zamiast wciągać Słowację w wojnę, będzie mówił o pokoju. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy termin wypłaty trzynastych emerytur wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że wypłata będzie wcześniej, mówi Beata Kopczyńska z ZUS. Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym. Trzynastka ma wartość najniższej emerytury, czyli w tym roku to będzie 1780 zł brutto. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS przyznaje je automatycznie. Dla wiernych w Ziemi Świętej zbliżające się święta wielkanocne będą trudne, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy. Kardynał Pier Battista Pizzaballa podkreśla, że sytuacja w Gazie jest nie do zniesienia. Zawsze mieliśmy wiele różnego rodzaju problemów. Sytuacja gospodarczo-finansowa zawsze była bardzo niestabilna, ale nigdy nie było głodu. Po raz pierwszy musimy uporać się z głodem. To jest nie do zniesienia. Wszyscy, wspólnoty religijne, polityczne i społeczne, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przełamać tę sytuację. Na placu Świętego Piotra w Rzymie rozpoczyna się msza, która otworzy uroczystości Wielkiego Tygodnia. Wjazd Jezusa do Jerozolimy upamiętni papież Franciszek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, padać też może deszcz ze śniegiem, na dodatek chłodniej niż wczoraj, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Na północy od 6 do 8 stopni Celsjusza temperatura wyniesie, natomiast w centrum i na południu 9 do 10. Słabe opady deszczu występować będą w całym kraju, troszeczkę większe ilości opadów jedynie na wschodzie. W nocy możliwe będą przymrozki. Autopromocja. Duet. Tęskno. W Trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie.

17 minut po 10, niedziela palmowa, święta za tydzień. To my schodami do nieba na początek audycji. Trójka Kafe. Od teraz do 14. Dziś chcę zapytać, no i w zasadzie pytam o Państwa ulubione ballady, te ballady wszechczasów, najbardziej romantyczne piosenki w historii. I te polskie, i te zagraniczne. Po prostu piosenki do kochania, skoro wiosna nadeszła. 227 trójek, Stasiek Perzyna będzie łączyć Państwa z anteną. Maciek Załęcki realizować, Michał Żołądkowski prowadzi. I właśnie to jedna z pewnością z tych ballad kropi w całym kraju i u nas też. Purple Rain, Prince. We'll be right back.

Jeżeli chodzi o ballady, o które pytał redaktor prowadzący, no to mam ich wiele, ale gdyby była taka możliwość, to bardzo chciałbym usłyszeć dzisiaj jedną z nich, ewentualnie Kiedyś ślepiec płacze, Parplayów, znakomity utwór, którego często, często słucham. No i z naszego rodzimego rynku zespół Jam, Sen do kołyski. To jest coś, co naprawdę wbija mnie w fotel, odlatuje i szybuje wtedy. Pomysły na Deep Purple mam akurat nieco inne, ale to po 11:00 tymczasem o tak, to pasuje. W Trójce? No właśnie, Jam do kołyski. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na So she ran away in her sleep and dreamed of Paris. Paradise, Trójka, Kafe, już tylko 8 minut do 11, 227 Trójek, przypominam nasz numer, skoro dzisiaj muzyczne zabarwienie romantyczne, no i taka zachęta do wskazywania ulubionych miłosnych tematów, tak też można powiedzieć, tak to ująć, no to także Love Song Edyty Bartosiewicz, za 7,5 minuty już serwis Trójki, a po serwisie Edyta pojawi się jeszcze raz, tyle tylko, że tym razem z różami, różami Europy. Żyć bez mnie.